สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำสิ่งที่ได้ฟังมาให้ได้ฟังกันทำสิ่งที่ได้ฟังกันแล้วนั้นให้มีความแจ่มแจ้งอันนี้เป็นหน้าที่ของสมณะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้สมณะทำต่อคฤหัสถ์หรือว่าต่อสมณะด้วยกันเพื่อให้สัตธรรมนั้นตั้งอยู่ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้ฟังในการฟังนี้ข้าพเจ้าก็จะนำตัวแม่บทเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกมาอ่านบ้างโดยบทเพียรชนะหรือมาทำความเข้าใจในเรื่องของอัตถะผู้ที่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมีจิตใจที่น้อมมาในการฟังธรรมเนี่ยก็จะมีนิสัยอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าจะมีนิสัยในการที่จะเข้าหาสมณะมีนิสัยในการที่จะต้องการเห็นพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าคบกับพระอริยเจ้าหรือว่าได้เห็นสัปปุรุษฉลาดในธรรมของสัปปุรุษแล้วก็คบกับสัปปุรุษคำว่าสัปปุรุษก็ตามหรือว่าพระอริยเจ้าก็ตามเนี่ยหมายถึงคนที่มีความดีแต่คือไม่ใช่หมายถึงแค่เฉพาะรูปร่างดูภายนอกถ้าเป็นพระก็โกนผมห่มเหลืองถ้าเป็นฆราวาสก็นุ่งขาวอยู่วัดไม่ใช่ดูแค่นั้นเพราะว่าความเป็นภิกษุเป็นสมณะเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่ภายนอกท่านเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังว่าถ้าอยู่แค่ผ้ากาสายะหรือการโกนผมเนี่ยก็ไปโกนผมเด็กทารกเอาผ้าย้อมน้ำฝาดห่มตัวซะมันจะมีความเป็นพระไหมแต่ความเป็นภิกษุจริงๆเนี่ยหรือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประพฤติดีเนี่ยอยู่ที่ศีลอยู่ที่ศีลในเรื่องของศีลหรือวินัยท่านผู้ฟังเมื่อวันก่อนนี้ข้าพเจ้าก็นำเรื่องของอาบัติปาราชิกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในเรื่องต้นบัญญัติในปาราชิกข้อที่หนึ่งที่ว่าเว้นขาดจากการเสพเมถุนซึ่งสิกขาบทหรืออาบัติในข้อนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาจากท่านพระสุทินนะอันนี้มาให้ได้ฟังกันละแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วด้วยเกี่ยวกับความว่าอาบัติจะเพิ่มเติมตรงนี้อีกเซตนิดหนึ่งที่บอกว่าอาบัติเนี่ยแปลว่าต้องนั่นก็คือโดนกันแล้วคือล่วงเกินแล้วนั่นคือถ้าเส้นเขตแดนอย่างเวลาเล่นกีฬาเช่นบาสเกตบอลหรือว่าแบดมินตันอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาลูกไปโดนเส้นนั่นคือกีฬาบางประเภทโดนเส้นแล้วมันถือว่าออกเลยกีฬาบางประเภทโดนเส้นก็ยังไม่เป็นไรหรือว่าต้องเกินขอบของเส้นออกไปเช่นฟุตบอลเป็นต้นอย่างเงี้ยออกไปครึ่งลูกแล้วยังไม่เป็นไรแต่ถ้าบาสเกตบอลหรือกีฬาประเภทอื่นๆบางอย่างโดนเส้นไม่ได้ถือว่าต้องละถือว่าละเมิดละถือว่าล่วงละเช่นเดียวกันในธรรมะวินัยนี้นะมีกรอบขอบเขตของศีลอยู่ถ้าออกนอกกรอบนี้ไม่ได้นะกรอบนี้หมายถึงว่าเป็นเส้นทางนั่นเองอย่างเราขับรถอยู่ในเลนส์ของเราเนี่ยเราก็ไม่ออกไปนอกเลนส์ถ้าโดนเลนส์อันนี้คือต้องละนี่คือศัพท์คำนี้ที่แปลว่าอาบัติตรงนี้ทีนี้คำว่าอาบัติเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นการระบุเฉยๆนะว่าคุณเลยเขตแล้วนะคุณล่วงละเมิดแล้วนะคุณเกินมาละอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการลงโทษนะไม่ใช่การลงโทษคือในธรรมะวินัยนี้เนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้มีอาทยาไม่ได้มีศาสตราในคำสอนของพุทธะเนี่ยนะท่านเป็นธรรมราชาเนี่ยปกครองคนโดยธรรมไม่ใช้อาทยาคือการข่มขู่ออกกฎหมายว่าต้องทําหรือต้องไม่ทําไม่ได้ใช้ศาสตราคืออาวุธที่จะมาขู่คนแต่ถ้าเธอไม่ทําฉันจะลงโทษเธออันนี้คือมีศาสตรามีอาทยาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ยังบ้านเมืองเราเนี่ยมีกฎหมายกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งมีการปรับมีการจําคุกพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าคืออาทยาทำไมถึงเรียกว่าอาทยาเพราะว่ามีโทษกํากับเอาไว้มีโทษกำกับเอาไว้ว่ากฎหมายบอกให้คุณทำถ้าคุณไม่ทำคุณจะต้องถูกปรับเท่านี้อันนี้เป็นกฎหมายแพ่งถ้าคุณไม่ทำคุณจะต้องถูกจำคุกเท่านี้อันนี้เป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายบอกว่าคุณห้ามทำสิ่งนี้ถ้าคุณทำคุณจะถูกปรับเท่านี้ถ้าคุณทำคุณจะถูกจำคุกเท่านี้ก็แพ่งอาญาไปอั ันนี้คืออาทยาในการฆ่าโทษเอาไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเป็นผู้ที่บังคับใช้กฎหมายตำรวจนี่ก็มีปืนละแน่นอนก็มีศาสตราด้วยมีทั้งอาทยาและศาสตราอันนี้คือในทางบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แต่ในทางธรรมวินัยไม่ได้มีอาทยาไม่ได้มีศาสตราเอาแล้วอาบัตินี่ถ้าไม่เป็นการลงโทษแล้วหมายถึงอะไรก็หมายถึงการระบุว่าโทษเนี้ยมันหนักมากหรือหนักน้อยเท่าไหร่คุณล่วงละเมิดเนี่ยมันล่วงละเมิดเกินไปชนิดที่เรียกว่าแก้ไขไม่ได้แล้วอันนี้คืออาบัติปาราชิกที่ข้าพเจ้ากําลังจะนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยล่วงละเมิดอย่างนี้แก้ไม่ได้ถ้าล่วงละเมิดอย่างอื่นนี้พอแก้ได้แต่ที่แก้ไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าอัตเตกิจฉาละเป็นอาบัติชนิดที่แบบโอ้พลาดแล้วเสียเลยจบเลยถ้าคุณเกินเขตนี้ออกไปนะคุณจบเลยแล้วกลับมาเป็นพระอีกไม่ได้แต่ถ้าคุณเกินเขตอื่นๆนะเช่นถ้าเกินเขตของสังฆาธิเศษเกินเขตของปาจิตตีเกินเขตของทุกกฎหรือเรื่องบาจากับทุพภาสิทธิ์เนี่ยจะมีชื่อของขอบเขตของศีลตรงนี้อยู่ถ้าคุณเกินเขตพวกนี้ไปวิธีการแก้ก็จะแตกต่างกันไปแต่สังฆาธิเศษก็จะแก้แบบหนึ่งถ้าปาจิตตีพวกนิสกีก็ต้องมีการสละของก่อนแล้วค่อยแก้ได้ถ้าปาจิตตีเฉยๆเลยเขตนี้มาอันนี้ก็แก้อีกแบบหนึ่งก็จะมีความแตกต่างกันในกระบวนการวิธีการแก้ซึ่งกระบวนการวิธีการแก้นั้นก็คือปรับให้ถูกนั่นเองไม่ได้ว่าเป็นการลงโทษถึงแม้ว่าสังฆาธิเศษเนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องมีการไปติดคุกพระอย่างเงี้ยนะเพราะว่าให้อยู่กรรมอยู่อะไรเนี่ยนั่นก็เป็นลักษณะการที่ให้อยู่เดียวเดียวหลีกเร้นเพื่อที่ให้มีการใคร่ครวญพิจารณาตัวเองว่าฉันทำผิดอย่างเงี้ยมันหนักนะต้องทบทวนตัวเองให้มีเวลาแก้ไขตัวเองตรงนี้อันนี้ก็เรียกอยู่กรรมอยู่6วันอย่างนี้เป็นต้นแต่ซึ่งพอมีระบุระดับของความผิดเนี่ยทำให้คนมักไปเปรียบเทียบว่าโอ้ปาราชิกเท่ากับโทษประหารสังฆาธิเศษเท่ากับโทษติดคุกหรืออาบัติอื่นๆเนี่ยเท่ากับโทษปรับหน้าปรับน้อยก็ว่ากันไปอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไอ้การล่วงละเมิดตามระดับต่างๆเนี่ยเป็นการลงโทษทีนี้กลับมาที่ประเด็นปาราชิกที่ข้าพเจ้าได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังละเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของปาราชิกในข้อที่1คือท่านพระสุทินนะได้มีการเสพเมถุนขึ้นเนี่ยก็จึงมีการบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ขึ้นทีนี้มาถึงในข้อที่2ท่านผู้ฟังคือเรื่องของการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เรื่องเดิมตรงนี้คือพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ที่เขากิจกูฏเมืองราชคฤห์ภิกษุทั้งหลายก็จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆในเมืองราชคฤห์มีพระรูปหนึ่งชื่อท่านพระธนิยะพระธนิยะนี้ก็จำพรรษาอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลิก็ใกล้ๆกันกับภูเขากิจกูฏนั่นแหละท่านพระธนิยะนี่อยู่ที่เชิงเขาอิสิกิลิแต่เราเดินจากภูเขากิจกูฏลงมาเนี่ยก็จะมองเห็นเชิงเขาอิสิกิลิเลยแต่ปรากฏว่าท่านอยู่จำพรรษาที่นั่นในสมัยนั้นเนี่ยพระก็จะอยู่กันด้วยการเอาหญ้าเอาไม้นะมามุงกันมาประกอบกันเป็นกุฏิที่พักพอเพื่อที่จะกันฝนกันแดดได้ในช่วงเวลาพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็จะรื้อเอาเจ้าหญ้ามุงแล้วก็ไม้เนี่ยเอาไปเก็บเอาไว้แล้วตัวเองก็พากันหลีกไปในที่อื่นๆทีนี้ท่านพระธนิยะเนี่ยท่านอยู่ที่นั่นเลยนั่นคือหมายถึงไม่ได้อยู่เฉพาะพรรษา3เดือน4เดือนไม่ได้อยู่แค่นั้นแต่อยู่ทั้งฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนด้วยท่านก็อยู่ที่นั่นตลอดแต่ปรากฏว่ามีวันหนึ่งท่านก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตแล้วปรากฏว่าหมู่เพื่อนอะไรต่างๆเขาเก็บกุฏิของตัวเองเนี่ยที่เป็นหญ้าเป็นไม้มาบุงเนี่ยเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วตัวเองไม่ไปกับเขาใช่ไหมอยู่คนเดียวเนี่ยก็เหลือเรือนเหลือกุฏิอยู่หลังเดียวแต่คนที่ทํางานในวัดจริงๆแล้วสมัยนั้นก็คืออยู่ในป่านั่นแหละคนที่อยู่ป่าเนี่ยเขามาเก็บข้าวเก็บของอะไรเอาเขาเห็นว่าเอากุฏิหลังนี้เหลืออยู่เขาก็เลยช่วยรื้อให้ท่านผู้ฟังแล้วก็เอาหลังคาเอาหญ้าเอาไม้ลื้อมาเก็บเอาไว้ท่านพระธนิยะกลับจากบิณฑบาตอ้าวกุฏิฉันหายไปไหนเนี่ยก็เลยมาประกอบใหม่ฉันยังไม่ไปกับเขาฉันจะอยู่ที่นี่อยู่ก็เลยเอาหญ้าไม้ต่างๆมาประกอบกันเหมือนเดิมแต่วันรุ่งขึ้นก็ไปบิณฑบาตอีกพระก็ต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหมท่านก็ไปบิณฑบาตพวกคนงานที่เป็นคนหาบหญ้าคนหาฟืนอะไรต่างๆเอาก็ไม่เห็นกุฏิของท่านอีก ด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังก็ช่วยรื้อให้นะเก็บหญ้าเก็บไม้เอาไว้ที่บริเวณหนึ่งท่านพระทริยะกลับมาจากบิณฑบาตอ้าวกุฏิฉันหายไปไหนอีกนี่ครั้งที่สองนะเป็นอย่างเงี้ยสามรอบท่านผู้ฟังเป็นอย่างเงี้ยสามรอบกลับมาทีไรมันเศร้าใจนะท่านผู้ฟังกลับมาเนี่ยบ้านตัวเองหายไปคิดดูแล้วกันกุฏิที่ฉันอยู่มาสามเดือนอุ้ยอุตส่าห์ประกอบขึ้นมานี่ก็หายไปอีกแล้วทำให้ท่านพระทนิยาเนี่ยก็มีความคิดว่าเออย่างนี้มันไม่เวิร์กนะเป็นอย่างนี้ตั้งสามรอบแล้วเอางี้เราสร้างกุฏิอะไรที่มันแบบถาวรซะหน่อยก็แล้วกันแต่คือตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อนุญาตเรื่องของกุฏิละที่พักละคือไม่ได้ว่าอยู่โคนไม้อย่างเดียวแต่ว่าอนุญาตเรื่องการทำกุฏิอะไรต่างๆแล้วนะว่าให้รับได้ทีนี้ท่านพระทนิยาเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีทักษะในการใช้ดินนะคือท่านเป็นลูกของช่างหม้อก็มีทักษะในการใช้ดินที่จะปั้นหม้อนี่แหละท่านก็เลยมีความคิดว่าเอางี้ฉันจะเอาดินนี่แหละมาสร้างเป็นที่พักเป็นกุฏิมันจะได้ถาวรหน่อยแล้วก็ใครมารื้อไม่ได้แต่ท่านก็มีความคิดว่างี้ก็เลยไปขุดดินมาทำกุฏินะก่อขึ้นเป็นบ้านดินอย่างที่สมัยนี้เรามีทำกันนี่แหละแต่ว่าอินเดียเนี่ยเขาจะใช้อีกเทคนิคหนึ่งมีขี้วัวผสมด้วยก่อขึ้นมาในกำแพงไม่หนาเท่าไหร่หลังคานี่ก็ทำได้เหมือนกันท่านก็เลยทำกุฏิด้วยตนเองด้วยตนเองเอาดินมาผสมก่อขึ้นมีโครงอะไรต่างๆทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็สุมไฟสุมไฟนี่คือหมายถึงเผาให้มันมีความแข็งแรงให้มันไม่แตกง่ายเหมือนกับหม้อนี่นะหม้อเนี่ยพอปั้นเสร็จเรียบร้อยเขาก็ต้องเอาไปเผาให้มันมีความแกร่งขึ้นมาท่านพระทนิยะเนี่ยด้วยทักษะต่างๆที่ท่านมีมาด้วยความเป็นลูกช่างหม้อก่อกุฏิดินด้วยตัวเองแล้วก็เผาขึ้นมาแหมมันก็สวยงามปริ้งเลยสีแดงสวยงามแต่เหมือนกับหม้อเนี่ยตอนแรกมันก็เป็นสีดินดิบๆเดิมๆเอาไปเผามันสุกขึ้นมันก็แดงระเรื่อขึ้นมามีสีเหมือนปีกแมลงค่อมทองเวลาลมพัดมาก็จะมีเสียงเหมือนกระดึงกระดึงก็คือไอ้ที่มันห้อยคอควายหรือวัวเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะมีกระดึงที่เหมือนกับเป็นโก๊กโก๊กห้อยคออยู่จะเป็นบางทีก็ใช้กระดิ่งถ้าเป็นกระดึงนี่ก็จะทำจากไม้มันก็จะเคาะโป๊กๆโป่งๆเพื่อให้รู้ว่าสัตว์นี่มันเดินไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของกระดึงหรือว่ากระดิ่งกุฏิของท่านเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเวลาลมพัดมามันก็จะมีเสียงเหมือนกระดึงโดยความที่อาจจะมีอะไรห้อยอยู่ภายนอกมันกระทบกันตีตัวกุฏิก็เป็นเสียงกังวานดังขึ้นมาทีนี้พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเสด็จลงมาจากเขากิจกูฏเนี่ยก็จะมองเห็นที่ เชิงเขาอิสิกิริก็เห็นกุฏิของท่านพระทนิยะนี่แหละมีสีแดงอร่ามขึ้นมาแล้วก็เลยถามภิกษุว่าเอ๊ะนั่นอะไรนั่นน่าดูชมสีเหมือนปีกแมลงค่อมทองนั่นคือสีแดงเรื่อยๆนิดหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าอ๋อนั่นเป็นกุฏิของพระทนิยะเอาดินมาสร้างเป็นกุฏิด้วยมือของตนพระพุทธเจ้าพอได้ฟังดังนั้นตะบวังก็ติเตียนขึ้นมาละว่าอ้าวเอากุฏิมาสร้างด้วยมือตนเองเนี่ยนะมันก็ต้องไปขุดดินมันก็เป็นการทำลายชีวิตสัตว์แต่เป็นการเบียดเบียนกันโอ้งี้ไม่ดีไม่ได้แล้วก็จึงสั่งให้ทำลายกุฏินั้นเสียเพราะว่ามันผิดหลักพระเนี่ยก็จึงมีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าห้ามอยู่กุฏิดินจะมีกฎระเบียบข้อนี้เลยคือข้อนี้เพราะว่าถ้าสร้างกุฏิที่ทำด้วยดินด้วยมือของตนเนี่ยอันนี้ไม่ได้นั่นเป็นเหมือนกับการทำลายชีวิตสัตว์นั่นเพราะว่าต้องไปขุดดินเองเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องของช่างหม้อชื่อคติการะเป็นช่างหม้อแต่ว่ามีความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเนี่ยจะไปขุดดินเองเนี่ยก็ยังไม่ทำนะเพราะว่ามันจะต้องไปโดนตัวสัตว์โดนอะไรตัวเองเป็นอนาคามีด้วยรักษาศีลอย่างดีเนี่ยเวลาจะเอาดินมาปั้นหม้อเนี่ยก็ไปเอาดินตามริมฝั่งแม่น้ำที่มันตะลิงมันถล่มมาเองเนี่ยนะเราไม่ได้ไปขุดเนี่ยก็ไปกอบก่อเอาดินพวกนี้มาทำเป็นหม้อเองแล้วก็รักษาศีลกันละเอียดขนาดนี้นะท่านฟังนะพอพระพุทธเจ้าสั่งให้ทุบกุฏิดินเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็กรูกันไปจัดการให้เลยท่านพระทนิยะพอมาถึงอ้าวท่านจะมาทำอะไรจะมาทุบกุฏิอ้าวทุบทำไมพระพุทธเจ้าสั่งพระทนิยะก็อ้าวพระพุทธเจ้าสั่งเหรอทุบก็ทุบ นะโดยยังไม่ได้วิเคราะห์ให้รอบคอบอาตมาฟังว่าที่ให้ทุบเนี่ยเพราะอะไรนะเพียงแค่ทราบว่าเอางั้นห้ามทํากุฏิดินแต่จริงๆประเด็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือห้ามทํากุฏิดินด้วยมือของตนนะนี้ท่านระบุไปชัดเจนเลยว่าการทํากุฏิดินด้วยมือของตนเนี่ยห้ามทําก็เลยประกาศอาบัติไว้วันนี้ก็เป็นขอบเขตนึงนะคุณห้ามเกินตรงนี้ขอบเขตตรงนี้คุณห้ามต้องถ้าต้องเป็นอาบัติก็เรียกว่าถูกต้องแล้วคำว่าถูกต้องนี่ไม่ใช่ว่ามันใช้งานได้นะถูกต้องเนี่ยคืออาบัติคือละเมิดแล้วเกินแล้วพอท่านพระธนิยะสี่รอบไปตามบุฟังกุฏิไม้กุฏิหญ้าของตนสามรอบถูกลื้อไปโดยพวกคนหาบหญ้าคนหาไม้ในป่ากุฏิที่อุตส่าห์สร้างด้วยมือตนเป็นกุฏิดินใช้ทักษะของความเป็นลูกช่างหม้อทำขึ้นมาก็ถูกสั่งทุบอีกสี่รอบแล้วทำยังไงเอางี้ละกันเรารู้จักพวกพนักงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้นั่นก็รู้จักเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยก็เลยไปขอเจ้าพนักงานที่ดูแลป่าไม้เนี่ยเพื่อที่จะเอาไม้มาทำกุฏิก็เล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฟังและเจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่ทราบเรื่องแล้วโอ้โหท่านถูกลื้อกุฏิไปตั้ง3ครั้งแล้วก็ยังถูกสั่งทำลายอีกครั้งหนึ่งแหมน่าเห็นใจจริงๆแต่ว่าไม้ที่จะสำหรับถวายพระคุณเจ้าเนี่ยไม่มีหรอกมีแต่ไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแซมแปลงพระนครเวลาที่เกิดศึกสงครามหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะเอาไม้จุดเนี้ยไปเสริมเติมเช่นบางทีกำแพงพระนครถูกข้าศึกมารุกรานมาตีใส่มีรูโบจำเป็นต้องใช้ไม้อันนี้เป็นไม้ที่เขาจะเก็บไว้ในเวลาที่เหมาะสมตรงนี้อันนี้เป็นหลักการการรบนะท่านผู้ฟังซึ่งเหมือนกับหลักการในการป้องกันเมืองของเราเนี่ยเมืองของเราเนี่ยจะต้องมีหญ้าไม้และน้ำสั่งสมไว้เป็นนั้นมากเมืองกายก็เหมือนกันหญ้าไม้และน้ำเนี่ยเปรียบเหมือนกับฌานที่หนึ่งทีนี้ไม้จุดนี้ที่เขาจะเก็บไว้ซ่อมแซมพระนครเวลาที่เกิดศึกสงครามเนี่ยก็เก็บไว้ตรงจุดนี้นะเป็นไม้ที่ให้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแต่ถ้าเผื่อว่าพระราชาอนุญาตก็เอาไปได้นะคำพูดตรงนี้ทำให้ท่านพระธนิยะเนี่ยก็คิดว่าเอ้าก็พระราชาอนุญาตแล้วนะเจ้าพนักงานป่าไม้ตรงนั้นตัวฝังก็มีความคิดว่าเอ้าถ้าอนุญาตแล้วก็ไม่มีน่าจะมีปัญหานะเพราะว่าพระก็ไม่น่าจะพูดโกหกนะเป็นคนสงบเสงี่ยมมีหิริโอตตัปปะพูดจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วยิ่งพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็นับถือคำสอนของพุทธะนับถือศาสนาพุทธด้วยถ้าท่านว่าอย่างนี้ก็เอาไปก็แล้วกันแต่ท่านพระธนิยะก็เลยจัดการให้คนเนี่ยมาช่วยกันขนไม้ไปและสร้างกุฏิขึ้นนั่นก็อยู่สบายละมีกุฏิไม้อย่างดีนะใครมาลื้อไม่ได้แล้วทีนี้ท่านพระธนิยะก็สบายใจไปทีนี้ในสมัยต่อมามีผู้ตรวจราชการตะบูฟังชื่อวัสกาลปรามวัสกาลปรามเป็นอำมาตย์ในมคธรัฐมาตรวจราชการนะมาตรวจดูว่าเอาไม้ในคลังหลวงมีกี่แผ่นนะนับก็เลยพบว่าอ้าวไม้หายไปไหนเจ้าพนักงานป่าไม้คุณมีหน้าที่เก็บไม้ของหลวงเอาไว้ในเวลาที่มีภัยซ่อมแซมแปลงพระนครแล้วตอนนี้ไม้หายไปไหนส่วนหนึ่งในนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของวัสกาลปรามวัสกาลปรามในตอนแรกเขาก็ไม่ได้มาสนใจนับถือคำสอนของพุทธะหรอกแต่ว่าได้มีโอกาสฟังธรรมก็มีจิตเลื่อมใสมาแต่ทีนี้ด้วยการทำไม่ดีบางอย่างนวัสกาลปรามเนี่ยก็มีเรื่องราวเล่ามาว่าภายหลังเนี่ยก็ตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นลิงอยู่ที่วัดเวรุวันนั่นแหละเพราะว่าผลแห่งกรรมนั้นในคราวต่อไปคิดว่าจะเอาเรื่องของวัสกาลปรามที่ทำไมเกิดเป็นลิงมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังแต่ในคราวนี้เนี่ยวัสกาลปรามเนี่ยเป็นมหาอมาตย์มาตรวจราชการพบว่าแผ่นไม้หายไปก็จะเอาเรื่องกับเจ้าพนักงานรักษาป่าไม้ตรงนี้ละพนักงานรักษาป่าไม้นี่ก็อ้างว่าเอ้าก็มีพระมาเอาไปพระเจ้าแผ่นดินพระราชทานให้กับพระชื่อธนิยะแล้วแต่ว่าในบัญชีไม่มีตำรวจบัญชีไม่ได้มีระบุเอาไว้ถ้าพระราชาสั่งจะมีเจ้าพนักงานบัญชีมาตรวจตรานับให้เรียบร้อยจัดการนับจำนวนออกไปจากในบัญชีแต่ว่านี้บัญชียังมีอยู่แล้วทำไมของไม่มีก็เลยจับกลุ่มตัวไปเลยตำรวจให้พระราชาพิพากษาละจะตัดสินคดีความกันละเพราะว่ามีความผิดเกิดขึ้นเห็นกันแจ่มแจ้งแดงแจ๋มีหลักฐานคามือใช่ไหมก็จับได้ทันทีในระหว่างทางที่เดินไปในพระราชวังเพื่อที่จะให้พระราชาตัดสินคดีความเนี่ย พระตานิยะก็เห็นพอดีแต่ว่าอ้าวทำไมเจ้าพนักงานป่าไม้ถูกคุมตัวไปก็เลยเข้าไปสอบถามแต่เจ้าพนักงานป่าไม้ก็บอกว่าโอ้ท่านช่วยหน่อยเถอะท่านต้องมาด้วยนะไม่งั้นต้องถูกประหารแน่นอนวันเนี้ยพระตานิยะก็ไปด้วยทั้งหวังพอไปอยู่ต่อหน้าราชบัลลังก์ในที่พระราชาจะเสด็จออกมาเพื่อพิจารณาความเนี่ยก็มีการสอบสวนกันแต่ว่าท่านไปเอาไม้ตอนไหนนี่ให้ไปยังไงก็แจ้งความอย่างที่เล่าให้ฟังนี้นะพอท่านพระตานิยะบอกว่าก็พระราชาเนี่ยให้แล้วนะพระเจ้าพิมพิสารก็ระลึกไม่ได้เอ๊ะไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแซมแปลงพระนครเมื่อคราวมีภัยคราวจำเป็นเนี่ยให้ไปตอนไหนจำไม่ได้เลยนะนี่พระเจ้าพิมพิสารพูดนะจำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะมีกรณียกิจมากหรืออะไรไหนพระคุณเจ้าช่วยเตือนความจำให้โยมหน่อยว่าโยมเนี่ยให้ไปตอนไหนพระเจ้าพิมพิสารกล่าวขึ้นนะพระธนิยะก็เลยบอกว่าอ้าวก็ตอนที่พระองค์ถลิงถวันราชสมบัติใหม่ๆขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นมีการเปล่งวาจาบอกว่าขอให้หญ้าไม้และน้ำแก่สมณพราหมณ์ทั้งหมดและขอสมณพราหมณ์ทั้งหมดได้จงใช้หญ้าไม้และน้ำที่อยู่ในดินแดนของข้าพระองค์นะซึ่งคำพูดตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นคำปฏิญญาที่เขาจะใช้สำหรับพระมหากษัตริย์เวลาขึ้นครองราชจะต้องมีการปฏิญาณตนแต่คำตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งคำพูดของคำตรงนั้นนะซึ่งพระเจ้าพิมพิสารพอได้ยินตรงนี้ท่านผู้ฟังอ้าวหญ้าไม้น้ำเนี่ยมันคือทั่วไปในดินแดนที่ไม่มีเจ้าของแต่ไม้เนี่ยมีเจ้าของที่เขาจะหวงแหนไว้ในเวลาที่ต้องการซ่อมแซมแปลงพระนครหญ้าไม้นั้นคือถ้าไม่มีเจ้าของก็เอาไปได้ไม่จำเป็นต้องมาขออันนั้นให้กับสมณพราหมณ์ทั่วไปรับประชาชนไม่ได้นะเพราะว่าสมณพราหมณ์ทั่วไปเนี่ยเขามีความละอายคือมีหิริโอตตัปปะมีความระมัดระวังใช้ของแต่น้อยหญ้าไม้พวกนั้นจะเอาไปก็ไม่มีปัญหามันเป็นของที่ไม่มีใครจับจองเป็นของอยู่ในป่าแต่ว่าไม้นี้เนี่ยมันเป็นของหลวงเป็นของที่เขาจะใช้ซ่อมแซมแปลงพระนครตามกฎมณฑลบ้านเนี่ยคนที่ขโมยไปเนี่ยต้องถูกประหารหรือจองจำหรือเนรเทศโอ้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นท่านผู้ฟังแต่ว่าพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธาในทางคำสอนของพุทธะแล้วก็เลยบอกขึ้นว่าคราวนี้ท่านพระตานิยะท่านรอดตัวนะเพราะว่าขนของท่านแต่ขนของท่านก็คือความที่ท่านเป็นพระนั่นเองเป็นภิกษุแต่ถ้าเป็นคฤหัสถ์ทั่วไปนี้ตายแล้วพระราชาจะสั่งประหารชีวิตแต่เพราะว่าเป็นภิกษุแล้วก็เลยยกโทษให้แล้วก็บอกว่าคราวหลังเนี่ยอย่าทําอย่างนี้อีกนะศัพท์ที่ท่านใช้ตรงนี้ก็คือรอดด้วยพระขนแล้วก็มีคําอธิบายว่าขนเนี่ยคือหมายถึงว่ามันกับมีแพะนะที่เรียงคิวกันมาที่จะถูกฆ่าเนื้อกินเนี่ยเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยมีแพะตัวหนึ่งนะขนยาวมีคนคนหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่าไอ้แพะที่จะมาเข้าโรงฆ่าสัตว์นี่ตัวนี้มันขนยาวนะน่าจะมีราคาเขาก็เลยเอาแพะขนสั้นตัวอื่นเนี่ย2ตัวมาแลกกับแพะขนยาวตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบให้ดูว่าขนเนี่ยทำให้ไอ้เจ้าแพะตัวเนี้ยมันรอดจากการฆ่าได้แต่เช่นเดียวกันพระธนิยะรอดตัวมาได้ก็เพราะขนคือความที่ท่านมีเพศเป็นสมณะจึงรอดตัวมาได้แล้วพอข่าวนี้ทราบกันออกไปเนี่ยว่าคนเขาก็เพ่งโทษติเตียนว่าทำไมเอาไม้ที่ไว้ซ่อมแซมแปลงพระนครมาใช้อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่คนที่จะมีความละอายหรือมีความระมัดระวังจะทำได้ก็เพ่งโทษตีเตียนกันไปแต่พอเรื่องนี้ทราบถึงพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระธานิยะมาสอบถามพอทราบความจริงแล้วก็ตำหนิตีเตียนแหละว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่เกิดความไม่เลื่อมใสอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เสื่อมความเลื่อมใสไปหน่อยนึงแต่ก็ยังมีความศรัทธาที่ตั้งมั่นอยู่และในสมัยนั้นก็มีมหาอมาตย์ที่เคยเป็นผู้พิพากษามาบวชพระพุทธเจ้าก็เลยถามภิกษุรูปนั้นที่เป็นอดีตผู้พิพากษาเนี่ยว่าเวลาที่เขาพิจารณาความเนี่ยเขาจะสั่งจับสั่งประหารสั่งเนรเทศเนี่ยด้วยอัตราทรัพย์ที่ขโมยเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่แต่ภิกษุรูปนั้นที่เป็นอดีตผู้พิพากษาก็บอกว่าอ๋อด้วยมูลค่า1บาทแต่ซึ่ง1บาทในสมัยนั้นก็มีมูลค่าเท่ากับ5มาศกทีนี้สมัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันมาท่านผู้ฟังไอ้1บาทสมัยนั้นมันเท่ากับเท่าไหร่ในสมัยนี้หรือ5มาศกเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่แล้วก็มีนักวิชาการที่เขาไปค้นคว้าศึกษาจากตำราต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าเราเอาข้าวสาร20เม็ดเอาข้าวสารนะ เอาสีออกเรียบร้อยแล้วแต่ข้าวสาร20เม็ดข้าวสาร20เม็ดเนี่ยหนักเท่าไหร่เอาน้ําหนักเนี่ยไปเปรียบกับมูลค่าของทองคำนั่นก็คือเอาทองคําที่มีน้ําหนักเท่ากับข้าวสาร20เมล็ดแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่มูลค่าตรงนี้แหละคือมูลค่าของที่ขโมยถ้าขโมยของมีมูลค่าเกินเท่านี้นั่นนี่คือเป็นอาบัติที่เรียกว่าปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระล่วงละเมิดตรงนี้ไม่ได้ในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในที่นี้ก็คือว่าห้ามเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้แต่ถ้าทรัพย์นี้มีเจ้าของหวงแหนแล้วของไม่ได้ให้แล้วคุณเอาไปมูลค่าของเกิน5มาสกตรงนี้คุณก็จะต้องขาดจากความเป็นพระหาสังวาสกันไม่ได้คืออยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วพอพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีพวกพระที่ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นลักษณะของศรีถนนชัยนะคือแบบแถตะแบงเลี่ยงบาลีหาช่องกฎหมายจะทำผิดพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ก็ดันไปขโมยของที่อยู่ในป่านั่นคือคิดว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติอย่างนี้สำหรับของที่อยู่ในบ้านเท่านั้นในเขตแดนบ้านถ้าเขตแดนป่านี่เอาได้หมดนั่นก็ไม่ใช่อีกด้วยอาการแห่งการขโมยเนี่ยก็ทั้งอยู่ในบ้านทั้งอยู่ในป่าไม่ใช่แค่ว่าทรัพย์สินเงินทองไม้เท่านั้นอยู่รวมของอื่นๆด้วยสัตว์มีชีวิตด้วยโคด้วยอะไรด้วยน้ำด้วยเหมือนกันแต่ถ้าน้ำอยู่ในคันนามีเจตนาว่าจะขโมยทำลายคันนาออกน้ำไหลออกไปมีมูลค่าเกิน5มาสกละอันนี้ก็ถือว่าขโมยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆด่านภาษีเลี่ยงภาษีทั้งผู้สั่งทั้งผู้ทำนะถ้ามีไถยจิตนะไถยจิตเนี่ยคือจิตที่มีความคิดว่าจะลักเนี่ยมีความคิดว่าจะขโมยเนี่ยอันนี้จะเป็นอาบัติปาราชิกทันทีหรือว่ามีคนมาฝากของเอาไว้ฝากเอาไว้แล้วมาขอคืนไม่ให้ในการที่ไม่ให้คืนเนี่ยแล้วมีจิตต้องการจะเอาเก็บไว้ใช้เองมีจิตคิดจะลักอันนี้ก็เป็นขโมยละตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะระวังว่าไอ้จิตที่คิดจะลักเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญของข้อนี้เพราะว่าถ้าจิตไม่ได้คิดจะลักนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องของการขโมยนะบางทีเขาถามนําเอาท่านขโมยของผมไปหรือนี่ใช่แล้วผมเอาไปเอางั้นท่านเป็นปาราชิกแต่ว่าบางทีจิตของคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะขโมยเอาไปเขาแค่สำคัญว่าเป็นของฉันหรือว่าถือวิสาสะกันอันนี้ก็จะไม่เป็นอาบัติปาราชิกนะคือถือวิสาสะว่าเอองั้นเราจะเอาไปเก็บไว้ให้หรือจะถือแทนให้เอาไปจัดการให้อันนี้ถือวิสาสะกันหรือว่าสำคัญว่าของตนเช่นภิกษุหยิบผ้าสลับพื้นขึ้นไปอย่างเงี้ยภิกษุรูปหนึ่งมาดูเอาผ้าฉันหายไปไหนหรือแต่ผ้าของคนอื่นเอารูปที่เอาไปนี่ปาราชิกแล้วมั้งแต่ถ้ารูปที่เอาไปก็สำคัญว่าไอ้นี่ของฉันอันนี้ก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้ารูปที่เอาไปนั้นคิดว่าจะขโมยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอาบัติทันทีนะของนั้นก็ต้องเป็นของที่มีเจ้าของเขาหวงอยู่นะของสงฆ์นี่ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังคำว่าของสงฆ์เนี่ยคือหมายถึงฟูกของสงฆ์ต้นไม้ของสงฆ์ผลไม้ของสงฆ์พวกนี้ของสงฆ์นี่คือของหมู่นะคือพูดง่ายๆของที่อยู่ในวัดเขาซื้อมาให้วัดเนี่ยถ้าภิกษุรูปนั้นเอาไปด้วยจิตที่คิดว่าฉันจะต้องเอาฉันจะขโมยนะจิตแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นอาบัติเหมือนกันนะล่วงอาบัติปาราชิกในข้อนี้แต่ถ้าทําด้วยถือวิสาสะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรือถ้าทําด้วยจิตที่ไม่ใช่ไถยจิตนะก็เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการบางทีก็เอาไปก่อนยืมไปก่อนอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาการยืมการถือวิสาสะการสําคัญว่าของตนหรือของที่คิดว่าเป็นของบางสกุลนะของบางสกุลเนี่ยก็คือของที่แบบไม่มีเจ้าของแล้วอยู่วางทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่เป็นอาบัติแต่เรื่องนี้ต้องพิจารณากันให้ละเอียดรอบคอบท่านผู้ฟังโดยเฉพาะยิ่งอาบัติที่หนักขนาดนี้เนี่ยมันหมดจากความเป็นพระเนี่ยต้องละเอียดรอบคอบนะว่าผู้ที่ทํานั้นมีจิตคิดจะลักหรือมีไถยจิตหรือไม่ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าผู้ทําเนี่ยเขายอมรับจริงๆแต่ว่าเขามีหรือไม่มีนั่นคือบางคนมีไถยจิตแต่บอกว่าไม่มีอันนี้ก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยนั่นคือพฤติกรรมเนี่ยบางทีมันก็สอถึงเจตนาเหมือนกันนะปากอาจจะบอกว่าไม่มีแต่จริงๆเจตนามีดูพฤติกรรมแล้วมันก็น่าจะมีอันนี้ก็ต้องอยู่ที่หมู่สงฆ์เนี่ยจะลงโทษหรือจัดการกันอย่างไรนะซึ่งหมู่สงฆ์ที่จะจัดการตามตรงเนี้ยก็ต้องมีความเข้มแข็งนะเพื่อให้คนที่เขาไม่มีความละอายเป็นอลัชชีเนี่ยอลัชชีแปลว่าละอายอลัชชีคือผู้ที่ไม่ละอายเนี่ยก็ได้มีความละอายนะในหมู่สงฆ์ดีๆที่มีปริมาณมากเขาก็จะมีความละอายขึ้นมาแต่ถ้าหมู่สงฆ์ไม่สามัคคีกันมันก็ทําอะไรคนไม่ดีไม่ได้แต่เพราะคนไม่ดีเขาไม่ละอายอยู่แล้วว่าจะโกหกหรือไม่โกหกใช่ไหม ก็ต้องช่วยกันจัดการตรงนี้แต่ว่าบางทีด้วยจิตที่คิดจะลักแล้วลักเอาไปแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นอาบัติตำหวังไม่เป็นอาบัติขนาดปาราชิกในเรื่องราวเคยมีอยู่นั่นคือภิกษุรูปหนึ่งไปไหว้เจดีย์แล้วก็เดินทางมาไกลเนี่ยเหงื่อก็ออกอะไรก็ออกก็เลยถอดจีวรพาดไหลเอาไว้แต่ตอนนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อพระเจ้าพาติยราชใช่แต่มีพระเจ้าพาติยราชเนี่ยมาสักการะบูชาเจดีย์พอดีอันนี้เรื่องเกิดมาในหลังสมัยพุทธกาลแล้วนะภิกษุรูปนี้ก็พาดจีวรของตัวเองไว้ที่ไหล่เนี่ยโอ้คนมาเยอะแยะเลยตามขบวนของพระราชามาเนี่ยเบียดเสียดสีกันตัวเองผ้าหลุดลงไปนะผ้าจากบ่าเนี่ยหลุดออกโดยที่ไม่รู้ตัวพอมารู้ตัวทีอ้าวผ้าฉันหายไปไหนโอ้คนเยอะแบบนี้มันจะไปหาได้ไงเนี่ยโอ้ก็เลยคิดว่างั้นไม่เอาก็แล้วกันไม่เอาแล้วกันทิ้งไปนะไม่สนใจผ้าที่จิตของเจ้าของเนี่ยคิดว่าทิ้งไปแล้วเนี่ยคือเป็นของทิ้งละไม่ได้มีใครหวงแหนละแล้วมีภิกษุอีกรูปหนึ่งนะมาในเวลาที่คนก็ไปกันหมดแล้วเห็นผ้าผืนนี้ปรากฏว่าภิกษุรูปที่2เนี่ยก็เลยหยิบผ้าผืนเนี้ยไปด้วยจิตคิดว่าเฮ้ยของใครไม่รู้ไปฉันจะเอาก่อนฉันจะลักก่อนนะด้วยจิตแบบนี้คือมีไตรยจิตแล้วนะคือถ้าภิกษุรูปที่2เนี่ยเขาฝึกมาดีเนี่ยแล้วเขารักษาจิตของเขาได้เขาก็จะหยิบไปด้วยความคิดว่าเออนี่เป็นผ้าบางสกุลอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาหรือว่าหยิบไปด้วยความคิดว่าจะไปคืนเจ้าของคืนเจ้าของนี่ก็คือจะไม่ได้ใช้ละถ้าคิดว่าจะเอาไปใช้ก็คือจะต้องคิดว่านี้เป็นบางสกุลแต่ว่าบางสกุลได้ไงเพราะว่าผ้ามันตัดมาอย่างดีเย็บอย่างดีใช่ไหมมันไม่ใช่ผ้าที่ใครจะมาทิ้งให้เป็นบางสกุลก็เลยหยิบไปด้วยจิตที่คิดว่าจะลักเอานะปรากฏว่าพอทําอย่างนั้นเนี่ยก็เลยมีความร้อนใจเกิดขึ้นว่าโอ้ตายละฉันจะเป็นยังไงเนี่ยฉันเป็นอบัติปาราชิกหรือเปล่านะก็ด้วยความร้อนใจนั้นก็เลยไปปรึกษาพระวินัยธรแต่เห็นไหมว่าพระรูปเนี่ยเขามีความที่ละอายอยู่แต่มีหิริโอตตัปปะมีลัทธิอยู่ก็เลยเปิดเผยความผิดของตัวเองอันนี้ออกมานะกับพระภิกษุที่ชื่อว่าจุลสุมนะเถระนะพระภิกษุรูปนี้พิจารณาเห็นสถานการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าพระรูปนี้ก็มีหิริโอตตัปปะนะมีความละอายอยู่เนี่ยเอางี้เรามาพิจารณาความกันนะอย่าเพิ่งตัดสินว่าเป็นอาบัติไม่เป็นอาบัตินะเพราะว่าท่านลักมาเนี่ยมันเข้าข่ายละอยู่ที่ว่าผ้าผืนนี้มีเจ้าของหรือไม่นะก็เลยไปสอบถามกันในวัดก็หาไม่เจอหรอกว่าผ้าของใครหายนะขยายวงกว้างเอาไปอีกนะสืบทวนสอบถามกันมาดูนะวัดขนาดผ้าใครใช้ผ้าแบบไหนเรียกเจ้าตัวมาถามเนี่ยคือภิกษุรูปแรกที่ทำผ้าตกตอนที่อยู่เจดีนะสอบถามภิกษุรูปแรกนั้นว่าท่านยังมีความหวงแหนมีความเป็นเจ้าของอยู่หรือไม่นะถ้าภิกษุรูปแรกท่านผู้ฟังมีความคิดว่าฉันยังเป็นเจ้าของอยู่ในภิกษุรูปที่2เนี่ยจะเป็นอาบัติปาราชิกทันทีแต่ภิกษุรูปแรกเนี่ยทอดใจทิ้งแล้วว่าเออฉันไม่เอาหรอกฉันทิ้งแล้วนะตั้งแต่ตอนที่อยู่เจดีย์ละภิกษุรูปที่2เนี่ยจึงไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่เป็นอาบัติอย่างอื่นที่เบาลงมาในชื่อของอาบัติการต้องการละเมิดตรงนั้นชื่อว่าอาบัติทุกกตะหรือว่าอาบัติทุกกฎซึ่งเป็นชื่อของอาบัตินะไม่ใช่ว่าอาบัติทุกข้อนั้นโทษก็เบาลงมาไม่ถึงกับเป็นอาบัติปาราชิกเป็นเรื่องอย่างที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นรายละเอียดที่เราต้องพิจารณาอย่าเพิ่งแบบด่วนตัดสินใจนะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีไตรยจิตหรือบางทีมีไตรยจิตแล้วก็จริงแต่ว่าไม่เป็นอาบัติมันก็จะมีบางกรณีเช่นเจ้าของทอดทุระแล้วหรือว่าบางทีราคามันไม่ถึงราคามันไม่ถึง5มาศกนะคือถ้าพูดสมัยนี้ก็คือราคาทองคําที่มีน้ําหนักเท่ากับเมล็ดข้าว20เมล็ดนะหรือว่าในบางประเทศบางดินแดนเนี่ยมูลค่าของของมันไม่เท่ากันของอยู่ในดินแดนนี้บางทีอาจจะมีค่าน้อยไม่ถึงกับที่จะเป็นอาบัติปาราชิกแต่พอมาถึงอีกดินแดนหนึ่งมันมีค่ามากถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ดินแดนโน้นมันก็จะต้องพิจารณากันให้ละเอียดรอบครอบถ้วนทีของบางทีใช้ไปแล้วมูลค่ามันก็จะต้องลดลงแล้วยังมีของอื่นๆเช่นลักษณะการสำคัญว่าเป็นของตนหรือสำคัญว่าใช้ได้หรือถือวิสาสะเอาอย่างเงี้ยจะมีพระรูปหนึ่งท่านผู้ฟังไปต่อไฟของหลวงมาใช้นะคือวัดมันอยู่ในเมืองเนี่ยนะบางทีวัดมันใกล้ๆกันเนี่ยมีเสาไฟฟ้าของหลวงซึ่งไฟฟ้าที่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นของการไฟฟ้าเป็นอยู่ในถนนหลวงเนี่ยบางทีพระก็สําคัญว่าอันนี้เป็นของวัดอาจจะต่อไฟมาใช้ในบางจุดบางเรื่องบางคนก็จะไปโจทย์ว่าอ้าวนี่คุณปาราชิกแล้วขโมยไฟหลวงมันก็ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบว่าเจตนาของผู้ทําเนี่ยเป็นอย่างไร ในเรื่องราวนี้ก็มีหลายอย่างนะผู้ฟังในอาบัติข้อนี้เนี่ยเช่นบางทีไปรับสลากแทนเพื่อนนะก็ให้มีการรับสลากแจกอาหารไอ้พระรูปแรกไปเอาก็บอกว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยสั่งให้มาเอาด้วยตัวเองก็เลยรับ2ส่วนแต่ว่าเพื่อนคนนั้นเขาไม่ได้สั่งนะก็เลยมีการโจทย์กันว่าเอางั้นอาหารที่คุณรับมาเนี่ยคุณกินหมดเรียบร้อยเนี่ยคุณเป็นปาราชิกแล้วนะแต่จริงๆแล้วเป็นแค่อาบัติที่เบาลงมาเพราะว่าโกหกนะเขาไม่ได้สั่งบอกว่าเขาสั่งเขาไม่ได้พูดบอกว่าเขาพูดเนี่ยอันนี้เป็นการโกหกทรัพย์ที่ได้มานั้นไม่ถือว่าเป็นปาราชิกนะแต่ว่าเป็นอาบัติปาจิตตีนะที่เบาลงมาหรือว่าของสงฆ์อย่างเงี้ยนะเช่นมะม่วงอยู่ในวัดเป็นของสงฆ์นะแล้วก็มีพระจากที่ไหนไม่รู้นะเป็นพระอคันตุกะมาแล้วก็มะม่วงน่ากินดีก็เลยหยิบมากินแต่ถ้าหยิบมากินด้วยคิดว่ามันจะกินได้เนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าผิดอาบัติไม่ถือว่าผิดอาบัติข้อนี้แต่จะเป็นอาบัติข้ออื่นอยู่ที่เบาๆลงไปแต่ถ้าหยิบมาด้วยไถยจิตนั่นคือไปเด็ดมาจากต้นด้วยไถยจิตว่าเฮ้ยฉันจะรักอันนี้จะเป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้าหยิบมาด้วยการคิดว่ามันกินได้หรือว่าเขาอนุญาตให้กินแล้วหรือว่าถือวิสาสะอันนี้จะไม่เป็นอาบัติเพราะฉะนั้นอาบัติในข้อที่2เนี่ยท่านผู้ฟังที่เกี่ยวกับการรักเนี่ยก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะให้รายละเอียดต่างๆนั่นจะไปเหมารวมหมดไม่ได้แต่ถ้าบุคคลที่เราไปสอบสวนสอบทานนั้นเขาเป็นผู้ที่ไม่ละอายเนี่ยเป็นอรัชชีคือผู้ที่ไม่มีความละอายเนี่ยก็จะต้องแบบสอบสวนกันให้ละเอียดท่วนทีหลักฐานอะไรบางทีก็ต้องเอาหยิบมาดูอย่างนี้นะเพื่อให้เกิดความรอบคอบอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีภิกษุไปปล่อยหมูนะหมูที่ติดมากับดักของนายพรานเนี่ยภิกษุนี้ด้วยจิตคิดจะรักเนี่ยก็เลยไปเอาหมูออกจากกับดักของนายพรานด้วยจิตแบบนี้การกระทําตรงนั้นเนี่ยก็จึงเป็นปาราชิกแต่มีภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นหมูติดกับดักของนายพรานด้วยคิดว่าโอ้น่าสงสารมันจะปล่อยมันให้เป็นอิสระไปปล่อยอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่นี่คือในทางธรรมะนะท่านฟังแต่ในทางกฎหมายบ้านเมืองก็ว่ากันไปอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยถ้าเจตนาของเขาบุคคลที่กระทําเนี่ยไม่ได้มีเจตนาในการที่จะรักมันก็ไม่เป็นอาบัติปาราชิกแต่ถ้ามีเจตนาก็ว่ากันไปตามเจตนาแบบไหนการกระทําอย่างไรอันนี้สําหรับพระภิกษุส่วนในทางกฎหมายบ้านเมืองนั้นก็ต้องว่ากันไปตามอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของอาบัติเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราจะไปเอามาเพ่งโทษติเตียนคนอื่นแต่ว่าอาบัตินี้เป็นการที่จะเป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือที่บอกนะว่ามันละเมิดไหมมันเกินไปหรือยังนะเพื่อที่จะให้เรามีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อที่จะกําจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะไม่ใช่เป็นการที่จะเพ่งโทษทําลายกันแต่เป็นการที่จะทําให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นในหมู่คณะคําว่าหมู่เนี่ยก็คือสงฆ์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันก็จะทําให้ศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ดํารงอยู่ได้นานในวันนี้ท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆติดต่อกับทางรายการมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพรโยปนภิกขุกามาวารัญญาวาอทินนังเตยสังฆาตังอติเยยะยะท่ารูเปอทินนาดาเนราชาโนโจรังกะเหตวาหะเนยุงวาปันติยุงวาปปาเจยุงวาโจโรสีปาโลสีมุนโหสีเทโนสีติตท่ารูปังภิกขุอทินนังระยะมาโนยัมปีปาราชิโกโหติอสังวาโซอันหนึ่งภิกษุได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้อันเป็นส่วนแห่งโจรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีพระราชาจับโจรได้แล้วฆ่าเสียบ้างจำขังเสียบ้างนรกเสียบ้างด้วยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพันเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นคนขโมยดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้เห็นปันใดภิกษุถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้เห็นปันนั้นแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้